संतों ने भगवान से मांगा है तो प्रेम मांगा है, मुक्ति स्वर्ण नहीं मांगा, प्रेम मांगा है। संसार में जो फंसे है वो आसक्ति काल फंसे, ये आसक्ति मोह की जगह प्रेम हो जा, वैराग्य हो जा, प्रेम हो जा। मानो पतन की तरफ जाने की आसक्ति है, कामना है, तुरंत जब ज्ञान है, वैराग्य है, प्रेम है, वो प्रेम प्राप्त हो जाए फिर बाकी कुछ नहीं देते। दो संप्रदाय मुख है तो कह रहे चार संप्रदाय पांच संप्रदाय है कई है, पर ज्ञान की और प्रेम की दो संप्रदाय है। उन्होंने प्रेम की संप्रदाय की विलक्षणता अलौकिकता है, विचित्रता है। ज्ञान और अज्ञान को यहां कहें, पर प्रेम है वो अलौकिक है, विलक्षण है। आसक्ति कामना ये तो मन में अंतकरण इधर है और प्रेम उधर का है, खुद का, खुद का प्रेम है, खुद का आकरण है, खुद का। ये आकरण होता है अंतःकरण का, वो भी अपना ही मालूम होता है कि मेरा ही आकर्षण है, रुपये में, पैसों में, भोगों में मेरा आकर्षण है, अधिकता है, पर वो है मन बुद्धि की प्रधानता, उनसे आकर्षण, और स्वयं की प्रधानता है आकर्षण भगवान की तरफ। स्वयं चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि अमल है, उसका आकर्षण अमल की तरफ ही है, मलिन की तरफ नहीं होगा। और मन बुद्धि इंद्रिय ये मलिन है, प्रकृति का कार्य है, इनका खिंचाव संसार की तरफ होगा। ये दो संसार है, दो संसार में आकर्षण है, जिनमें संसारी तरह आकर्षण है, इस तरह तो बहुतों का ख्याल है, परंतु परमात्मा की तरफ ख्याल आकर्षण है, इस तरफ ख्याल बहुत कम आदमियों का है। तो एक संसारी तरफ आकर्षण है, एक अपनी तरफ आकर्षण है, एक भगवान की तरफ आकर्षण है। तो नीचे से नीचा आकर्षण है संसार की तरफ, और ऊंचा आकर्षण है अपने स्वरूप की तरफ, और सबसे ऊंचा है भगवान की तरफ, क्योंकि भगवान की अपरा प्रकृति है और स्वयं परा प्रकृति है, और भगवान स्वयं है अंकृष्ण से जगता प्रभाव प्रला। तो भगवान की तरफ आग्रह है, वो असली बात है, वो अलौकिक है, लौकिक नहीं है। मन बुद्धि ये तो अलौकिक है ही, परंतु जो अपना आकर्षण है वो भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, संसार की तरफ है वो भौतिक पृथ्वी तेज वायु आकाश भूत है पांच भूत, वो भौतिक जड़ आकर्षण है और अपने भी आकर्षण है वो बोध है ज्ञान है तत्व ज्ञान है वो अपनी तरफ है और जो प्रेम का आकर्षण है वो भगवान की तरफ है। लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, लोकों में दो निष्ठा है क्षर साक्षर तय ज्ञान योग साक्षात है वो कर्म योग नाम वायु पुरुषों लोक एक क्षर साक्षर योग और उत्तम पुरुष तो अन्य वो अलौकिक है। यस्मात क्षरम अतीतो अक्षरात उत्तम अतो उसमें लोके वेदे सब प्रश्न पुरुषोत्तम इस बार लोग वेद लोग पुरुषोत्तम का है। अरे यदे का पुरुषोत्तम अस्मता महेश्वर बना पर तो भगवान ही तरफ आकर्षण है वो असली आकर्षण है, इससे बढ़कर कोई है ही नहीं। उसमें जो प्रियता है मादकता है स्नेह है मस्ती है वो विलक्षण है, ज्ञान से विलक्षण है, ज्ञान से अपूर्व विलक्षणता है। उस जानने के बाद भी जानना बाकी नहीं रहता, करना बाकी नहीं रहता, पाना बाकी नहीं रहता, परंतु उसमें है एक रस शांत रस है और भगवान की तरफ वो प्रतिक्षण वर्तमान है। चेतन और जड़ दो है, इसमें जड़ की तरफ आकर्षण है तो बढ़ता है नीचे की तरफ और परमात्मा के आकर्षण बढ़ता है ऊपर की तरफ और पर अपने तरफ आकर्षण वो रहता है वह शांत तो एक रस रहता है एक साथ और भगवान की तरफ बढ़ता है वो प्रतिक्षण वर्धमानम प्रतिक्षण वर्धमान है बढ़ता रहता है। जैसे चंद्रमा बढ़ता है एक दूसरा चंद्रमा तीज बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा हो जाती है, मैंने प्रेम रूपी चंद्रमा के बीच में पूर्णिमा नहीं आती, आकर्षण आकर्षण होता है प्रियता ही प्रियता शुद्ध प्रियता निर्मल प्रियता चिन्मय प्रियता अनुग्रह प्रियता भगवान में होती है। भगवान के नाम के जप में भगवान के चरित्रों को सुनने में भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में भगवान की लीला के चिंतन करने में वो थोड़ी झलक आती उस प्रेम की थोड़ी झलक आती थोड़ी किसी भोग के बिना किसी पदार्थ के बिना स्वतः एक आनंद होता है वो स्वयं को आता है स्वयं वो स्वयं उधर होता है। संसार की तरफ तो ये प्रकृति प्रकृति का कार्य मन बुद्धि इंद्रिया ये होते हैं अहम और अपनी तरफ स्वयं अपने रहता है परमात्मा तरफ स्वयं का आदर होता है। अपरा प्रकृति भगवान की ये जड़ है और परा प्रकृति चेतन है ये तुम धारित है जगत जिसने जगत को धारण कर रखा है तो परमात्मा की तरफ आकर्षण है सज्जन वही असली आकर्षण है। मनुष्य धर्म की पूर्ण सफलता तभी है जब भगवान की तरफ आकर्षण हो अपना है प्रभु अपने है अपने और कोई अपना नहीं है अपना कोई नहीं है बिना राम रघुनाथ मदन बिन कोई नहीं है अपना तो भगवान की तरफ खींचा उसका नाम है प्रेम। नाम लो कीर्तन करो उसको याद करो मस्त करो विभोर हो जाता है मस्त हो जाता है मौज हो जाती है। ये मनुष्य जन्म में है सज्जनों ये मौका मनुष्य जन्म में है इस तरफ आकर करने का और जगह मौका नहीं है। मनुष्य जन्म में कर्म भी कर सकते हैं ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं और भाई और क्या नीचे 14,000 जूनी प्राप्त कर सकते हैं नरक प्राप्त कर सकते हैं नीचे नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी तो इसमें भक्ति शुभ देनी है ये सब है। भगवान में प्रेम हो जाए निहाल हो जाओ निहाल जब प्रेम हो जाएगा वो परिचय हो जाएगा कोई जानकारी भी हो जाएगी और बोध भी हो जाएगा प्रेम भी हो जाएगा और संसार से ऊंचे भी उठ जाओगे ये राग के आसक्ति के कारण से आदमी का पतन होता है, संसार में गिर जाता है। फिर नरको मैं चौरस लाल जोड़ी में गिरता ही चलाता है, बूढ़ा जन्म नहीं जन्म नहीं आसरी मोली पाप बनना बूढ़ा जन्म नहीं जन्म नहीं। तो सज्जनों ये एक जगह है मनुष्य जन्म, जन्म जन्म में नरकों में जा सकते हैं, चौरास लाख नहीं जा सकते, सदा परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य शरीर में ये ताकत है, ये मनुष्य के लिए भी उपयोगी हो जाए, अपने लिए भी उपयोगी हो जाए, भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए, जगत के लिए भी उपयोगी हो जाए, सबकी इच्छा पूर्ति कर सकता है मनुष्य। मनुष्य में भगवान ने आज्ञा दी है, मनुष्यों की भी सेवा कर सकता है, मनुष्यों का भी उद्धार कर सकता है, मनुष्यों को भी कृतकृत कर सकता है, प्राप्त प्राप्त भी कर सकता है, ज्ञात ज्ञात भी कर सकता है, और स्वयं भी सदा के लिए तत्व ज्ञान पा सकता है, और भगवान को राजी कर सकता है। भगवान राजी कर सकते हैं खुद खुद नहीं, खुद हम भगवान के हैं, खुद ही भगवान गोदी में जा बैठे भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप को भगवान को देने से भगवान खुश हो जाए, अपने आप को देने से आप तो प्रसन्न हो ही जाएगा, दुनिया के बड़ा भारी हित होगा। तो तीनों का ही उपयोग में आ सकता है मनुष्य शरीर, और शरीर सबके उपयोग में नहीं आता, देवताओं से देवताओं के लिए, नार की से नार, नरकों के लिए, अचौरे लिए, परंतु मनुष्य है वो सबके लिए। तो मानव शरीर मनुष्य के लिए उपयोगी है, परमात्मा के लिए उपयोगी है, और संसार के लिए उपयोगी है, तीनों को तृप्त कर सकता है, तीनों को आनंद दे सकता है, और स्वयं आनंद ले, इसमें कहना ही क्या है। सच्ची बात तो यह है कि परमात्मा ये भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, ये भगत मुकुट मणि सबसे श्रेष्ठ है, भगवान की कमी को पूरी कर दे, संसारी कमी को पूरी कर दे, अपनी कमी को पूरी कर दे, सदा पूर्ण हो जाए, पूर्ण पूर्ण हो जाए, अपने को पूर्ण ज्ञान से कर सकते हैं, संसार को कर्मयोग से कर सकते हैं, पर भक्ति योग से तीनों कर सकते, भगवान भी कर सकते हैं। इस वास्ते सज्जनों भगवान के चरित्र को पढ़ो, सुमेरिये राम गाइये राम सुमेरिये राम संतत सूर्य राम गुण ग्राम है। भगवान के चरणों में लग जाओ, उसे नाम में लग जाओ, उसे चिंतन में लग जाओ, सबके लिए फायदा हो जाएगा, सबके लिए, बिना कुछ किए शांति मिलेगी स्वाभाविक स्वाभाविक सबको। नाम में लग जाओ, उस चरित्र में लग जाओ, उस गुणों में लग जाओ, उस यश गाने में लग जाओ, उसके तत्व विवेचन लग जाओ, उसके स्वरूप के विवेचन लग जाओ, जहां कहीं भगवान में लगे और पूर्णता आई। इस वजह हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए, राम जी से लगे रहो भाई, बिगड़ी अन्न जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, कितनी विक्षम बात, अनेक जन्मों की बिगड़ी आज सुधर, आज भी अभी अभी अभी वही राम को नाम है, राम जी का होकर नाम का जप करे, मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा कोई, वही राम को नाम है जप। एक बात है, जीव मात्र में ही है, मनुष्य में भी ये किसी के सहारा देता है, वृक्ष है लता ये भी सहारा देते, जंतु भी सहारा देते, मनुष्य भी सहारा देते हैं, वो सहारा असली भगवान का है, भगवान का सहारा सहारा सजना और सब झूठा सहारा, सहारा दिखता धन का ही सहारा है, मान बढ़ाई का सहारा है, शरीर का भी सहारा है, कुटुंब का सहारा है, धन संपत्ति का, राज्य वैभव जमीन जायदाद का सहारा है, सब कच्चा सहारा, कच्चा कच्चा कच्चा है, सबसे बढ़िया भगवान का है, क्योंकि भगवान का है अंत में का मूल में ममई वारिशो जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी सार ईश्वर का है, वहां जाने से पूर्णता होगी। जैसे जल समुद्र से उठता है तो सब जगह घूमता है, सब जगह बरसता है, वहां बरस करके नदी नाया आदि होते होते समुद्र में जाता है तो शांति पाता है, नहीं तो मुसाफरी होती रहती है। ऐसे मिट्टी की मुसाफरी है, शरीर बनते हैं फिर जाते हैं, फिर पृथ्वी मिलते हैं, फिर शरीर बनते हैं, फिर पृथ्वी मिलते हैं। ये मिट्टी की मुसाफरी है, ये जल की मुसाफरी है, ये जीव की मुसाफरी है। ते विद्या मांसो पापूत पापा ग्रीष्म स्वर्ग दिन प्रार्थी होते ते पुण्य मास आदि सुंदर लोग मसंत दिव्यांति भोग ये भोग आते तो भूतवा स्वर्ग लोग विशाल खेले पुण्य मर्त्य लोग बसंती और यहां पर जाते ये दिन होता है। यह चक्र मिटता है भगवान के चरणों के शरण होने से, क्योंकि वहां से ये बिछड़ा है, जब तक वहां से बिछड़ा रहेगा तब तक ये चक्र काटता ही रहेगा। देखो लंबा रास्ता होता है उसमें तो अंत आ जाता है, पर गोल रास्ते का तो क्या है, गाड़ी का बैल उम्र भर जाता है, उम्र भर चलता है, एक कदम नहीं जाता वहां का वही रहता है, चलता है उम्र व रात दिन चलता है रहता तो भाई। ऐसे जीव रात दिन चलते हर दिन चलते है, अभी आप बैठे भी चलते हो, सोते भी चलते हो, बैठे भी चलते हो, हर दिन चलते हो, किस तरह मौत की तरफ, मर गए फिर जमे जमे फिर मरो, ये हर दिन चलते रहते हैं। इस शक्ल का अंतर नहीं आता। हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु, तो बहुत शरण लेते हैं। फिर यद गत्वा न निवर्तन थे तद धाम परम भव, न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन थे। तुम भगवान का खास है जाय ले निज धाम, अपना धाम अपना परमात्मा का, मई वारिश परमात्मा का इनसे परमात्मा प्राप्त हुए मोज अनाधिकार से सनातन है सदा से परमात्मा का अंश है। तो जल का अंश समुद्र से बिछड़ता है तो समुद्र में आए बने शांति रीति घूमता ही रहेगा, समुद्र शांत है। जैसे बिना परमात्मा प्राप्ति शांति नहीं मिलती, विश्राम नहीं। गोस्वामी जी मनाते पायो परम विश्राम, परम विश्राम पायो परम विश्राम, थोड़ी देर विश्राम ले फिर चलो विश्राम में, फिर चलो विश्राम में, परम विश्राम में चलना बना सब सब सारे बंद हो गए। जाए मिले निज धाम अपने घर में, यद गत्वा न निवर्तन थे तद धाम परम, वो परम धाम परमात्मा है जहां कर लौट कर आता रहे, किसे लौटना पड़ता रहे, तो वो धाम है सज्जनों अपना। ऐसी थी सारी बात, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु पुकारते हो। इस मनुष्य शरीर में अधिकार है, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है, उसका अधिकार मिला है, सुगमता से उसको प्राप्त कर सकते हैं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, उसको पुकारो। संसार के जितने मोह है इनकी सेवा करो, इनसे चाहो मत। ये पतन होता है संसार से चाहना से, भोग चाहता है, संग्रह चाहता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है, आराम चाहता है, चाहता तो है अपने सुख के लिए, होता है दुख के लिए। उद्देश्य रहता है मैं सुखी हो जाऊंगा, उन्नत हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, तो पतन होता है, नीचा हो जाता है। ये भगवान ही है, जो भगवान को चाहने वाले को भगवान चाहते हैं, दूसरे भी चाहते थे पर मातेत बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, दास बनाने के लिए, भगवान चाहते हैं मुकुटमणि बनाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए। मैं हूं संतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, ऐसा पद कोई नहीं दे सकता, परमात्मा के समान पद कोई नहीं दे सकता। तो सज्जनों उनके चरणों में लग जाता है, सीधी सारी बात। ये नाथ मैं आपका हूं, वह तुम मेरा है ही, भूल गया मैं आदि तुमके अरसा, भूल गया निज भरसा, सासे में आयु बिहावे साई तो सुख पावे। भूल गया भगवान को भूल गया। बड़ी भारी गलती ये करी, बड़ी भारी। संसार की, भगवान की, भगवान की प्रकृति की रचनी हुई चीजों को मानता है अपने, जो अपने खास भगवान है उनको अपना मानना भूल गया। नाशवान को अपनी मानता है, अविनाशी से विमुख हो गया, अविनाशी का पता ही नहीं। अरे भाई तुम्हारे मुख है, तुम उनके हो, तो बड़ी भारी भूल हुई है। शरीर को अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया, कुटुंब को अपना मान लिया, रुपया पैसा जमीन जारी को अपना मान लिया। ये अपने किसी के नहीं हुए, आज तक किसी के हुए नहीं, ये धोखा देंगे। किसी के साथ नहीं चले, किसी के साथ जाएंगे नहीं, किसी के साथ रहेंगे नहीं। इसे निरंतर वियोग हो रहा है, वियोग। और परमात्मा का है नित्य योग, नित्य संबंध, संसार का अनित्य संबंध प्रत्यक्ष अनुभव है। बालकपन में थे तो कितना ही संग है, जवानी में कितने, बूढ़ा में कितने, कई तरह के संग हो गए, बिछड़ गए। तो ये नमूना है, थोड़ा भी मतलब पूरा पूरा। संसार साथी स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। सुख में तो धारे सीढ़ी घना है, दुख में याद करेला, समझ ले रे मन गैला, समझ ले। सुख में तो सब आ जाते, दुख में याद कर, सब किनारे हो जाएंगे। जब काम पर है को जरूरत को, तब तात प्रिया सब ही सिद्ध है। नलियों को भूल गए राम को नाम, फिजूल फिरो शरत फिट है। नलियों को भी भूल गए राम को नाम, फिजूल फिरो शरत फिट है। तो भाई अपना तो अपने याद करो, अपना परमात्मा है। शरीर दिखता है ये भी अपना नहीं, कुटुंब अपना नहीं, धन अपना नहीं, लोग अपना नहीं, जमींदार अपनी नहीं। अपनी मान करके धोखा खाओगे ये तो अपनी रहेगी नहीं, धोखा धोखा दे देगा वो। परमात्मा से वंचित कर देंगे, इतना काम करना है इनको, ये रहेगा नहीं साथ में। बैंक पर आगे मेरे मेरे मेरे, तेरे को धोखा देने वाले है। एक प्रभु है अपना बस, स्वार्थ मंत्र सगल जग मांगी, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला कर सबकी यही। वो खुद भी जानते नहीं, वो सुनते हम इन साथ सुख दे रहे, वो जान इनसे दे रहे, दो ठगा ठगाई नहीं होती भाई। आप तो लड़ना चाहते हो, आप दे नहीं सकते, आप भी लड़ना चाहते हो, दोनों ठगा ठगा कैसे हो। एक तो कोई पौधा होना बिल्कुल तो उसे ले सकते हैं, ठगे ठगे क्या करेगा। तो सच्ची बात है, भगवान की तरफ चलो, उनका नाम लो, उन्हें कीर्तन करो, उनके चिंतन करो, उनकी लीला सुनो, उनकी लीला का चिंतन करो, उनके स्वरूप का चिंतन करो, उसकी कृपालुता का चिंतन करो। तो अपना मानो, अपना है कैसे ही है भी अपने हैं, और संसार कैसा ही अपना नहीं है। सज्जनों ये प्यारे प्यारे कहलाने वाले हैं, धोखा देंगे परमात्मा की तरफ से, वंचित रख देंगे, अंत धोखा देंगे। जयराम जी पोल निकाल देंगे सभी सभी शिवाय भगवान के। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को ना। तुम जिसके खुद के आवश्यकता, वो दूसरे की आवश्यकता पूरी करेगा। स्वयं दरिद्री है वो क्या देगा दूसरे को, स्वयं ही लो लालयत होकर के फिरता है जगह जगह लेने के लिए, वो क्या देगा, वो क्या निहाल करेगा। निहाल तो वही कर सकता है जिसमें कोई इच्छा ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई काम नहीं। कोई आवश्यकता नहीं, वो आवश्यकता अनुभव करते हैं भक्तों की। भगत बहुत प्यारे रहते हैं, भगत प्यारे लगते, भक्तों से भगवान को संतोष होता है, अपना मिलता नहीं, वही अपना सुख होता है, अपने बात में परमात्मा है, कोई अपना नहीं है, भगवान को अपना करने वाला नहीं, भगवान की चीजों को अपना करने वाले सब होते हैं, भगवान की वस्तुओं को तो अपना कहते हैं, उनकी दी हुई वस्तुओं को अपनी कहते हैं, पर देने वाले को अपना कहते ही नहीं, देने वाले को भूल गए। अरे भाई कृष्ण दिया है ये, अब कृष्ण दिया अपने तो अपने अपना हो गया, अपना यार अपना है, गए अपना रहेगा नहीं, वो अपना है, वो अपना ही रहेगा, वो देने वाला अपना रहेगा, दी हुई चीज अपनी रहेगी, ये अपनी नहीं है। इनमें उलझ जाओ तो धोखा का होगा, इसमें उलझ करके धोखा का होगा, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत में सब छोड़ देंगे, सब निस्तत्व करके छोड़ दे, ऊ को चूस करके फेंक देते हैं। ये भालू होता है रीछ, ये मनुष्य को बड़े बड़े नखा से चीर करके खून चूस लेता, खून चूस फेंक देता, सब खून चूस देगा, सब ऐसे संसार है बना, चले लाल लग गया सब चूस पाएंगे, अरे भगवान दे देंगे अपने आप को, अपने आप को दे दे, भगत मेरे मुकुट मणि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यम। जैसे भगत अपना मालिक मानता है प्रभु को, तो प्रभु भगत को अपना मालिक मानता है, भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसा कोई नहीं है, उमा राम स्मृत जग माई, तो अपने करना ही है प्रेम, किसी के साथ रहना ही है तो प्रभु के साथ रहो, कितना आदर करेंगे भगवान। एक संत थे, उनके कहते लोग सेवा करते हैं, वो बोले क्या दूर सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं भगवान, तुम क्या सेवा करोगे, भगवान की भूख मिटा सकते हैं भगवान, भक्त की भूख भगवान मिटावे, अरे भगवान की भूख भक्त मिटावे, कैसी मौज की बात है, इन दोनों का बड़ा स्नेह आपस में, एक एक की भूख मिटा अपने नहीं, उनकी भूख मिटावे, दीवान भाव्यता नहीं ना ते देवा भाव यंत हुआ, भक्त की भूख को भगवान मिटावे, भूख भगवान की भूख को भक्त मिटावे, एक एक देते है, देते देते देते देना ही देना, लेना है ही नहीं, संसार लेता ही लेता ले, देना है ही नहीं, खाऊं खाऊं खाऊं, देते जाओ जा जाओ, मारो सब दे डाके चलो है, डाके चलो खाऊं खाऊं सब खाऊं, देना वाले प्रभु है, ये तो रही तो जग जुग पुकारी तुम तुम्हार सेवक, तो भगवान की सेवा कर भगवान से सीखी यह बात, अरे भगवान के तो स्वतः है स्वाभाव है, सीखी हुई स्वतः में बहुत फर्क होता है, बस सीखी है, भगवान भी होते हैं भगवान की विद्या को सीख देते हैं, परंतु भगवान की विद्या स्वतः है, वह सीखना नहीं है, कुछ चीज भगवान की है, सजनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आप कितने योग्य है कैसे हैं इसको नहीं भगवान नहीं गिनते, संसार में तो आपकी योग्यता देखेंगे, आपका पुरुषार्थ देखेंगे, आपका बल देखेंगे, आपकी विद्या देखेंगे, आपकी बुद्धि देखेंगे, भगवान नहीं देखेंगे, भगवान तो आपको देखते खुद को, क्योंकि भगत भी भगवान को देखता है, असली भगवान के भगत भगवान का ऐश्वर्य नहीं चाहते, भगवान का वैभव नहीं चाहते, भगवान का बड़ेपन नहीं चाहते, भगवान बड़े हैं तो अपने घर हमारे तो हमारे हैं, हमारे अपने हैं, अपने सादा चीज भगवान की दी हुई चीज अपनी मानते भगवान को नहीं मानते, और संत दी हुई चीज अपनी मानते नहीं भगवान भी अपना मानते है, ये कितना नहीं रहेगी भाई, ये दी हुई चीज कब तक रहेगी, प्रभु सदा हमारे है, हम सदा प्रभु के हैं, सदा नित्य नित्य निरंतर, तो संसार का योग है वो अनित्य हो गए, परमात्मा को नित्य योग है, नित्य मिलन है, नित्य योग में संयोग, संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, योग में वियोग, वियोग में योग, प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम रहता है। और वियोग न हो तो प्रेम की कीमत नहीं समझता, और योग नहीं हो तो प्रेम का तत्व नहीं समझता। तो योग में वियोग देते हैं तो तत्व समझ में आता है क्या चीज है प्रेम, तो वियोग में योग दे देते हैं तो परम कुछ क्या तत्व प्रेम। तृषा बिना पानी प्यारा नहीं लगता, भोग भूख बिना अन्न प्यारा नहीं लगता, जाड़ा स्थल के बिना कपड़ा प्यारा नहीं लगता, जो पुण्य आतप तापत हो तब छाया सुख जाने सोई। आतप तापत होता है वो तरु छाया को जानता है, भीतर छाया को जानता है, उतना क्या जाना, छाया में बैठे उन्हें क्या पता है। संसार से तपा हुआ होता है भगवान तक जाता है, सबसे बनती जलती आत्मा साधु सुनो बन जाए और शांति, और शांति है नहीं मिले प्यार से, सभी जल रहे बेचारे अभाव से जल रहे, भोग रही से दो भी भूख लगी है, संग्रह कर ले पदार्थ ले ले सुख भोग ले ले खा ले, संग्रह सुख सुख भोग संग्रह भोग संग्रह भोग संग्रह भोग, जितना मिलता है उतना कम ही मालूम देता है, कम है बहुत कम है बहुत कम। जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई, अधिक लोभ होता है, पहले थोड़ी सी भूख ज्यादा होती है, जो लोभ मिलता है जो बर्तन मिलता है भूख बढ़ती है, भूख अब भूख शांत होती नहीं होती कभी भी, कितना ही मिल जाए बोले हो कैसे, वास्ते स्वयं तो है चेतन पदार्थ है जड़, आप है अविनाशी ये विनाशी, अब विनाशी अविनाशी की भूख कैसे बचाएगा, अविनाशी की भूख को विनाशी कैसे बचाएगा, विनाशी में ताकत नहीं है अविनाशी की भूख बिटाने की, अविनाशी परमात्मा है, परमात्मा की भूख होती है परमात्मा की भी भूख है, भक्तों की भूख है वो परमात्मा की भूख है, भक्तों की भूख भगवान को है, भगवान की भूख भक्तों को है, एक एक दिन राजी होते हैं, एक एक दिन प्रसन्न होते हैं, एक एक दिन उन्नत होते हैं, एक एक दिन मस्त होते हैं, तो ये भगवान के सामर्थ्य है, भगवान की बात है ये, और किसी मिलेगी नहीं और कोई भी ऐसा मिलेगा नहीं, एक ही भगवान एक ही, दो कह दो भेद भेद जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, पर सेवक हम भगवान से आई है, भगवान में सतह है, सतत एक भगवान ही है, इस बात से गुरु पितु मातु बंधु को ना है, भगवान के संबंध कोई अभाव नहीं है, सब में कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है, अपना पन रहता है, भगवान में स्वार्थ की गंध नहीं है, केवल परमार्थ ही परमार्थ है, केवल परमार्थ। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान की मूर्ति कृपा से ही बड़ी, कोई कृपा ही कृपा, जब देखो कृपा ही कृपा, कोई कृपा ही कृपा, उसको लेने की इच्छा ही नहीं, कभी करी करुणा न दे देर सनेह, बिना हेतु सनेह करने वाले प्रभु मन आकार करुणा रहे है, वो कभी कृपा करे मानव से देते है, देते हैं आ जाए मेरे पास आ गया, पर ये मोटर ले दौड़ जाता है दूर, पहले से ही दूर हो जाता है, और ये बात है भाई, इस बात ये मौका मनुष्य का, भगवान की बात करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान की बात पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के गुण पढ़ो, भक्तों के गुण पढ़ो, भगवान की लीला पढ़ो, सुमरी सुमरी नर उतरो पारा, भगवान का स्मरण, लीला का स्मरण, स्वरूप का स्मरण, भगवान का धाम है उसका चिंतन, भगवत संबंधी कोई बात, नदी भी है गंगा जी है, भगवान के संबंध से महान पवित्र करना होती है, भगवत संबंधी जो चीज पवित्र करती है, भगवान के सिवाय और कहीं भी भाई विश्राम नहीं है, बड़े से बड़े हो जाओ तो बड़ी भूख बड़ी रहेगी, ज्यादा धनी के भूख ज्यादा धन की होती है, उससे ज्यादा होती है, उससे भी ज्यादा भूख होती है। जितना धन होता है उससे ज्यादा भूख बाकी रहती है, मानो कमी ज्यादा रहती है। लाख रुपया लाख करोड़ मिल जाए तो भी कमी ज्यादा है, मिला तो करोड़ है और कमी है हर भविष्य में। और भगवान के यहाँ जाओ तो मस्त हो जाता है, पहले से आनंद हो जाएगा, आनंद विभोर होकर जाता है, मस्त रहता है। और कमी दिखती है पूर्ति होती रहती है, दुनिया मात्र की पूर्ति होती रहती है, उसको किसी गर्ज नहीं रहती, सबको उसी गर्ज रहती है, प्रभु की भक्ति गर्ज सबको रहती है, और सब में से किसी के भी भगवान की गर्ज रहती, भक्त के नहीं रहती, भक्त के भगवान की रहती है, भगवान की भक्त भगवान की, परंतु भगवान के जितनी गर्ज है इतनी भगवान की भक्ति नहीं होती। प्रेम अधिक होता है ना वो हार जाता है, माँ बेटा का आपस में लड़ाई हो जाए, सड़क नहीं गोदी में आज नहीं होगा, जा जाते रो नहीं लोगे, थोड़ी देर में मार ठोक जाती माँ, माँ में प्रेम ज्यादा वो छोड़ सकती नहीं। इसलिए भगवान में प्रेम ज्यादा है, लग जाओ भगवान की तरफ, फिर भगवान को आनंद होगा, भगवान को सुख होगा, भगवान की तृप्ति होगी, ऐसा सुख होगा। भगवान की तृप्ति करेगा तो कितनी तृप्ति उसकी होती है, भगवान के अभाव की पूर्ति करेगा तो कोई संसार नहीं। ये मनुष्य ऐसा है, मनुष्यों की भूख मिटाता है, अपनी भूख मिटाता है, भगवान की भूख मिटाता है, देवता दानव भूत और प्रेत और पिशाच सबका तर्पण करता है, समुद्र का भी तर्पण करता है, समुद्र को भी जल देता है, सूर्य को भी दीप दिखाता है। इस मनुष्य की बड़ी विचित्र महिमा है, और गलती गलती इतनी बड़ी है, 24 लाख जूनी भुगतले पर भी पाप फिर बाकी रहते हैं, इतना दुर्गुण दुराचार कर सकता है, इतना पतन उत्थान कितना कर गए, 1 लाख का उद्धार कर दे, कल्याण कर दे, मस्त हो जाए, भगवान को भी निहाल कर दे, भगवान को भी तृप्त कर दे। तो भाव के भूखे है भगवान, भगवान भाव के भूखे, भाव की भूख है, तो प्रेम भाव से भगवान तृप्त हो जाते हैं। हे नाथ मैं आपका हूँ, मेरे आप हो, मैं आपका हूँ, खुश हो जाते, कितना सस्ता सोचा। किसी लखपति करोड़पति से जाकर एक आदमी के पास में मेरे पास में आपके करोड़ रुपए अपने शीर में दुकान कर रहे आधे आधे शीर करेगा कोई, कितने रुपये के 5 रुपये करोड़ रुपये। भगवान के पास तो अनंत वैभव, और जिसके पास तो पाप दुख रहता है, भगवान के कहते अपने महाराज आपके साथ हाँ ये था वहां पर दिन सही अपने बरूबर को सोना है, बरूबर आप शीर सा बरूबर ऐसा मिलेगा कोई मिलेगा। भगवान मित्र बनाते बरूबर का बड़ा बरूबर, चिल्ला नहीं बनाते, छोटा नहीं बनाते, छोटा आदमी छोटा बनाता है, बड़ा तो बड़ा भी बनाता है। रवि पाए को सूर्य शरीर के नाम, रवि पावक सूर्य, सूर्य है जो गंदी गंदी चीज को खेच कर अमृत बनाता है, अग्नि है सो जाकर भस्म शुद्ध कर देती है, और सूर्य संता गंगा जी जो पवित्र कर देती है। ये बड़े होते हैं बड़े, ये बड़े होते हैं दूसरों को बड़ा बनाते हैं, छोटे होते हैं वो छोटा बनाते हैं, भगवान सबको बड़ा बनाते हैं। वशिष्ठ जी से मिलते हैं तो कहते हैं भये समर सागर का मेरे, ये महाराज मेरे सखा है, भगवान के मित्र है, देखो बंधन है बंदूर बंदे। अयोध्या में कहते हो सिखाए नमस्कार ना सिखाया, बड़ो बड़ो माता जी हमारी, गुरु जी है विशेष गुरु पूज्य हमारे, इनकी कृपा धन हमारे, नमस्कार नमस्कार ना नहीं आते हैं। प्रभु तर उतर प्रभु कपिडार पर भगवान बहुत लटका हो जाए, अब क्या सभ्यता ज्यादा बताओ क्या नमस्कार करे, प्रभु तर उतर कपिडार पर देखिए आप समान ये सखा है हमारे भाई, ये सामर सागर का मेरे रावण के साथ युद्ध किया ना, बेड़ा तो बना था, हम तो बेड़ा में बैठे नौका में बैठे हो क्या चो रहा है, हम तो नौका में बैठे सभी ने किया। और कहते हैं ये गुरु पूज वशिष्ठ गुरु पूज्य हमारे कुल पूज्य है, इनकी कृपा दरुद कृपा तो वशिष्ठ जी के बल बादलों का, बाबू राम जी ने कुछ नहीं किया, बादलों ने किया सब, इतना उपकार मानने वाला भगवान है, उपकार मानते है। भरते होते मुंह यदि प्यारे हनुमान जी ने इतना क्या काम जिसमें तो कहते हैं तुम हमें पिए भरत संभाई, तुम तो भरत के समान हो, ये दूसरे भरत सिंह प्यारे भरतो थे मोदी प्यारे, हनुमान जी का नाम भी वर्षों से बढ़ाई हुई बदलो क्या मुझे बढ़ाई हुई, मम हित लाग जन्म इन हारे, मम हित लाग जन्म इन हारे, भरते होते मोई अधिक प्यारे, मेरे लिए जन्म हार दिया सब कुछ त्याग कर दे मेरे लिए, ऐसा ऐसा मानने वाला भगवान ही है, सहायता करो तो सहायता और काम से रह दो 20,000 फेरी हो गया बैद जयराम जी। तो एक भगवान है भाई अन्य भाव से उसे चलो शरण हो जाओ बस फिर ठीक हो जाएगा। तो उमा राम समझ तुझ माही गुरु की तो मातु बंधु को गाये राम है सुमरी राम है संत सुन राम गुण राम है दो साध मा थोड़ा कीर्तन सुना दो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 16 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।